سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بخش سوم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. شماره 97. اعترف، اعترف، اعترف. دقت کن رفیق، اینجا عین داریم. اعترف، بگو اعترف، نگو اعترف. اعترف درست نیست، بگو اعترف. عین اعترف، دوباره بگو اعترف. آفرین، درست شد. سه بار سریع بخون. اعترف، اعترف، اعترف. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 98. اعدت، اعدت، اعدت، اعدت. دقت کن رفیق، بازم اینجا عین داریم، عین داریم. روی عین تمرکز کن، بگو اعدت، نگو اعدت. اعدت درست نیست، بگو اعدت، اعدت. دوباره بخون اعدت. آفرین، دوباره بخون اعدت. عالی، سه بار سریع بخون. اعدت، اعدت، اعدت. احسنت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 99. اعددت، اعددت، اعددت. بازم اینجا عین داریم، روی عین تمرکز کن، دقت کن. نگو اعددت، اعددت درست نیست، بگو اعددت، اعددت. آفرین، الان درست گفتی اعددت. دوباره اعددت، سه بار سریع بخون. اعددت، اعددت، اعددت. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 100. اعلم، اعلم، اعلم، اعلم. آفرین، اعلم، نگو اعلم. اعلم درست نیست، بگو اعلم. عین، روی عین تمرکز کن. اعلم، اعلم. عالی، سه بار سریع بخون. اعلم، اعلم، اعلم. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 101. اعید، اعید، اعید، اعید. بازم اینجا عین داریم، نگو اعیدو، اعیدو درست نیست، بگو اعیدو. عین، روی عین تمرکز کن. اعیدو، دوباره بخون. اعیدو، اعیدو. بلی، الان درست شد. اعیدو، آفرین، درست خوندی. اعیدو، سه بار سریع بخون. اعیدو، اعیدو، اعیدو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 102. أغلقوا أغلقوا أغلقوا. دقتكم رفيق، إنجا غين غين غين داريم، نقو أغلقوا أغلقوا يجيز ديجي شد أغلقوا. دقتكم أغلقوا دروس نيس الآن، بقو أغلقوا روية غين تمركزكم. أغلقوا أغلقوا دوبارة بخون أغلقوا آلي. الآن دروس خوندي أغلقوا، سبار سريع بخون أغلقوا أغلقوا أغلقوا. أفرين. بيرين بفاجئة بعدي، لفظ شمارة سدوسة. أغلقت أغلقت أغلقت غين غين غين أغلقت. نقو أقلقت أقلقت يجيز ديجي شد، إنجا غين داريم أغلقت أغلقت. دقتكم رفيق أغلقت. دوباره بخون أغلقت روية غين تمركزكم أغلقت. أفرين. الآن دروس خوندي، سبار سريع بخون أغلقت أغلقت أغلقت آلي. بيرم بفاجئة بعد اللف شمارة سدو شهر. أغنية أغنية أغنية أغ أغ أغنية. دقتكم دقتكم رفيق، إنجا غين داريم قاف نيست، نقو أغنية أغنية دروس نيست، بقو أغنية أغنية روي غين تمركزكم. دوباره بخون أغنية أغنية. سبار سريع بخون أغنية أغنية أغنية آلي. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو بانج. افتح افتح افتح افتح. سبار سريع بخون افتح افتح افتح درسته. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو شش. افعلوا افعلوا افعلوا. عين عين عين داري من جا، دقتكم رفيق، نقو أفعلوا أفعلوا دروس نيس، بقو أفعلوا عين أفعلوا. أفرين. الآن دروس خوندي أفعلوا، سبار سريع بخون أفعلوا أفعلوا أفعلوا آلي. برن بفاجئة بعد اللف شمارة سدو هفت. أفكروا أفكروا أفكروا أفكروا. سبار سريع بخون أفكروا أفكروا أفكروا آلي. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو هشت. اقترابية اقترابية اقترابية. سبار سريع بخون اقترابية اقترابية اقترابية درست. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو نو. أقول أقول أقول. سبار سريع بخون أقول أقول أقول آلي. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو ده. أقوى أقوى أقوى أقوى آلي. سبار سريع بخون أقوى أقوى أقوى. أفرين. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو يازده. أكبر أكبر أكبر أكبر. سبار سريع بخون أكبر أكبر أكبر درسته. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو دوازده. اكتشفت اكتشفت اكتشفت اكتشفت. سبار سريع بخون اكتشفت اكتشفت اكتشفت. أفرين. بيرن بفاجئة بعد لف شمارة سدو سيزده. أكثر أكثر أكثر أكثر. دقتكم رفيق، إنجا ثاء ثاء داريم، سين نداريم، نقو أكثر أكثر دروس نيس، بقو أكثر ثاء ثاء أكثر. دوباره بخون أكثر دوباره أكثر. أفرين. الاندلس خندي اكثر رؤيه تمركز كن نرو بسمت السين اكثر اكثر درسنيس بوغو اكثر الي الاندلس خندي اكثر اكثر سيبر سريع بخون اكثر اكثر اكثر الي بريم بواجهه بعد اللفظ شماره 114 اكون اكون اكون اكون سيبر سريع بخون اكون اكون اكون افرين بريم بواجهه بعد اللفظ شماره 115 الذ الذ الذ الذ سيبر سريع بخون الذ الذ الذ افرين بريم بواجهه بعد اللفظ شماره 116 الى الى الى الى سيبر سريع بخون الى الى الى افرين بريم بواجهه بعد اللفظ شماره 117 الي الي الي الي سبار سريع بخون الي الي الي درسته بريم بواجهه بعد لفظ شماره 118 اليه اليه اليه اليه سبار سريع بخون اليه اليه اليه درسته بريم بواجهه بعد لفظ شماره 119 اليها اليها ها ها دقتكم رفيق اليها اليها سيبر سريع بخون اليها اليها اليها افرين بريم بواجهه بعد لفظ شماره 120 ام ام ام ام سيبر سريع بخون ام ام ام افرين بريم بواجهه بعد لفظ شماره 121 امامه امامه امامه امامه سبر سريع بخون امامه امامه امامه عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 122 امامک امامک امامک امامک سبر سریع بخون امامک امامک امامک افرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 123 امامیه امامیه امامیه امامیه سه بار سریع بخون امامیه امامیه امامیه درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 124 امرأتون امرأتون امرأتون امرأتون امرأتون سه بار سریع بخون امرأتون امرأتون امرأتون افرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 125 امرک امرک امرک امرک سه بار سریع بخون امرک امرک امرک افرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 126 املن املن املن املن سه بار سریع بخون املن املن املن درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 127 امه امه امه امه امه سه بار سریع بخون امه امه امه عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 128 امی امی امی امی سه بار سریع بخون امی امی امی درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 129 الامین الامین الامین الامین سه بار سریع بخون الامین الامین الامین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 130 الان الان الآن سه بار سره بخون الآن الآن الآن عالی آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 131 انا انا انا انا. رفیق دقت کن اینجا آ انا نگو انا انا درست نیست بگو انا انا دقت کن انا انا درست نیست بگو انا انا انا آفرین الان درست خوندی دوباره انا دوباره بخون انا انا انا عالی سه بار سریع بخون انا انا انا آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 132 اونادی اونادی اونادی اونادی اونادی اونادی سه بار سریع بخون اونادی اونادی اونادی آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 133 انت انت انت انت سه بار سریع بخون انت انت انت درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 134 انتی انتی انتی انتی سه بار سریع بخون انتی انتی انتی درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 135 انتباهن انتباهن انتباهن انتباهن سه بار سریع بخون انتباهن انتباهن انتباهن بریم به واژه بعدی لفظ شماره 136 انتظاریه انتظاریه انتظاریه سه بار سریع بخون انتظاریه انتظاریه انتظاریه درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 137 انتفضت انتفضت انتفضت انتفضت رفیق دقت کن اینجا ضاد ضاد داریم زای نداریم نگو انتفضت انتفضت درست نیست بگو انتفضت وا وا وا ضاد انتفضت انتفضت خوب گوش کن انتفضت دوباره بخون انتفضت دوباره انتفضت آفرین الان درست خوندی انتفضت انتفضت انتفضت سه بار سریع بخون انتفضت انتفضت انتفضت آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 138 انجازن انجازن انجازن انجازن سه بار سریع بخون انجازن انجازن انجازن آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 139 انسا انسا انسا انسا سه بار سریع بخون انسا انسا انسا آفرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 140 انظرو انظرو انظرو انظرو خوب گوش کن رفیق خوب گوش کن اینجا دقت کن اینجا ضاء داریم زای نداریم نگو انظرو انظرو درست نیست بگو انظرو انظرو ضاء ضاء انظرو دوباره بخون انظرو دوباره انظرو درسته سه بار سریع بخون انظرو انظرو انظرو آفرین بهت عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 141 انفجرتو انفجرتو انفجرتو انفجرتو سه بار سریع بخون انفجرتو انفجرتو انفجرتو درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 142 انفیه انفیه انفیه انفیه سه بار سریع بخون انفیه انفیه انفیه درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 143 انقضاض انقضاض انقضاض دقتكن رفيق خوب خوب گوشكن انجا ضاد داريم دو تا ضاد داريم زاي نداريم نگو انقزازن انقزازن درست نیست بگو انقضاضن انقضاضن خوب گوش کن انقضاضن روی ضاد تمرکز کن نرو به سمت زای نرو انقضاضن دوباره بخون انقضاضن انقضاضن افرین الان درست خوندی انقضاضن سه بار سریع بخون انقضاضن انقضاضن انقضاضن افرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 144 انقطاع انقطاع انقطاع انقطاع رفیق خوب گوش کن دقت کن اینجا تا تا تا نداریم اینجا طا داریم طا به علاوه عین بگو انقطاع نگو انقطاع یا انقطاع یا انقطاع نه خیر انجلی بگو انقطاع انقطاع روی طا و روی عین تمرکز کن نگو انقطاع انقطاع یا انقطاع درست نیست بگو انقطاع انقطاع دوباره بخون انقطاع انقطاع افرین الان درست خوندی سه بار سریع بخون انقطاع انقطاع انقطاع عالی عالی افرین بهت پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي